Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semua menundukkan kepala. Nek iso silo, nek gak iso silo, gak cukup gone wis gak masalah. Bismillah ya. Nek iso punggungnya tegak. Nek iso punggungnya tegak. Kalau punggungmu tegak, karena tulang punggung adalah hangernya tubuh. Kalau punggungmu tegak, maka jantungmu maksimal, paru-paru maksimal, dan semua perangkat-perangkat onderdil-onderdil yang bergantung pada tulang punggung itu akan berfungsi maksimal. Kalau jasadmu maksimal, pikiranmu maksimal, hatimu maksimal, seluruh jiwamu juga maksimal. Ngono ya. Sing sampean jaluk nang Gusti Allah sampean batin. Iki unine gampang, dungone. Shalawat ping 3. Dicatet nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ping 3. Lah iso kabeh? Wis, Al-Fatihah. Terus An-Nas, kula a'udzu birabbin nas. Terus Al-Alaq, kula a'udzu birabbil falaq. Terus Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Al-Fatihah meneh. Dadi kudu kok mulai terus mari ngunu mari tiga kul tetep Al-Fatihah meneh baru wacan gak angel Allah apa awakmu ngene sik ngene tak ceke dungane sampean paham. Perlindungan, rizki atau fasilitas dan hidayah. Hidayah itu kapan ae? Wayahe ngantuk karo Gusti Allah digawe gak ngantuk itu namanya dapat hidayah. Wayahe gak kepethuk, lah kok iso kepethuk? Itu jenenge hidayah. Kok nek kepethuk wong iki kok bahaya, terus gak dipethukna karo Gusti Allah iku ya hidayah. Ngono lho. Kate mangan suweneng tapi gak api gak kesehatane karo Gusti Allah digawe mutah-mutah, tak digawe kecakot. Akhirnya gak sedo mangan, itu namanya hidayah. Hidayah ku macam-macam, jadi tiga ya. Perlindungan, rizki, hidayah. Pokoknya njaluk telu niku nggih. Dadi awakmu nglakoni esok awan sore bengi ku di dalam perlindungan Allah, ditaburi rizki Allah, dan selalu dibimbing oleh hidayah Allah. Nah, saiki sing perlindungan Allah yang maha menjaga namanya Hafidz, Al-Hafidz. Allahumma hfadna ya hafid. Ya. Ojo ni ya, na ya bareng sak keluarga, sak kabeh koncone ya. Allahumma hfadna ya hafid. Iki sing perlindungan nomor loro, sing rezeki. Allahumma rzuqna ya razzaq. Ya. Apal ya? Sing hidayah Allahumma dina ya hadi. Tergantung sing paling penting apa. Nek sampean pentingi rezeki, Allah marzuk nase. Nek pentingi perlindungan, wah iki kate anu iki rek, aku iki kate balapan iki nek gak. Ya toh? Kate balapan iki motor iki meneh iki. Aku maka yang awal adalah Allahumma fatna. Nek sampean rodok nemen butuh rezeki, Allah marzuk nase, baru Allahumma fatna terus Allahumma dina. Nek sampean sedang ingin hidayah sama Allah, butuh iki aku rek. Iki butuh hidayah kate ujian iki aku. Iki aku kate nglamar engko salah cangkemku blaen iki engko. Ah butuh hidayah Allahumma dina ya hadi. Nah, mari ngunu doa tadi mubeng sakarepmu ping pira. Nek kon kuat saubengan ya saubengan. Nek kon kuat nerus norong ubengan tulung ubengan alhamdulillah. Nek kon kuat sak jam alhamdulillah. Kuat rong jam alhamdulillah. Yang kok Gusti Allah sing mempertimbangkan nek kon sak ubengan tok malaikat nek sak ubengan gak wis gak tak lapurno wis apa njaluk ae rasa-rasen ngono kok sing dikon ngekeki kok dikon gak rasa-rasen ngono dadi ya nek paling gak ubengno ping 3 lho rek ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين

Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza haqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihfadhna ya khafir, Allahumma irzuqna ya razzaq, Allahumma ihdina ya hadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhana alladhi biyadihi malakuhu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'adzim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bihaqqi al-Fatiha. Amin. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah.